thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Και τώρα ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει. Καλησπέρα, είναι η φάρμα των ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι κάνετε και πώς είστε? Όπως λέει και ο Γιάννης, έχουμε αλλάξει την καλυψέκα και έχουμε πάει στην καλυμπάτσα. Καλυμπάτσα σας. Αγωνιστικός πουλής λέει. Πεστομορικότα λέει ο άλλος. Αυτή παιδιά, παιδιά, λίγο επίπεδο. Η Αθανασία λέει, ποιος θα πω το πεστομορικότα? Ντράζεν. Πουλή, λίγο ακόμα θα γίνεις και εσύ πάνθυρας. Λοιπόν, πέρασα μια βόλτα χθες από τη Νέα Σμύρνη. Για ψώνια πηγαίνουμε συνήθως στα μαγαζιά εκεί πέρα. Για ρούχα πηγαίνουμε το Θάνο. Πάμε και ψωνίζουμε. Λέω τώρα δεν είχα κοιτάξει κιόλας, δεν παρακολουθώ και η ειδησιογραφία. Τώρα τι κάνουν τα μαγαζιά, είναι ανοιχτά, είναι κλειστά. Λέω πάω και αν προλάβω, προλαβαίνω. Πήγα εκεί στο κέντρο στη Νέα Σμύρνη. Είμαι λοιπόν με το αυτοκίνητο. Βλέπω στην αρχή να έρχονται προς το μέρος μου κάτι αγριεμένοι, κάτι από αυτούς τους ξέρετε τώρα ποιους, από αυτούς, λέω δεν φαντάζομαι, τώρα φαίνομαι κι εγώ καλός άνθρωπος και αυτοί καλοί άνθρωποι φαίνονται, δεν θα γίνει τίποτα. Προχωράω λίγο παραπέρα, αφήνω το αυτοκινητάκι μου ήσυχα και καλά σαν καλός οικογενειάρχης, τσουπ, ενσωματώνομαι στην πορεία. Κατά λάθος. Καταδικάζουμε γενικά. Ρωτάω λοιπόν, ξέρετε, θέλω να αγοράσω ένα κουστούμι. Κάνω μια εκπομπή. Μήπως ξέρετε. Και σου λένε από εδώ. Και πας μαζί με την πορεία. Και βρίσκομαι ξαφνικά με την πορεία. Τώρα που λέω ότι κάνω μια εκπομπή, όπως είμαι στην πορεία, είναι κάποιος, στέκεται δίπλα μου, μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Του λέω ναι. Μου λέει, μπορούμε να βγάλουμε μια selfie. Νιώθω εγώ υπερήφανος μέχρι εκεί, γιατί η εκπομπή σας αρέσει πολύ στον μπαμπά μου. Δεν πας στο διάλο τώρα και εσύ που αρέσει πολύ στον μπαμπά μου. Ένιωσα πολύ ξαφνικά. Λέει, μήπως να μιλήσουμε για την κυβερνητική ευθύνη. Βάλε σκάι και σκάσε. Α, διεύθυνση ραδιοφώνου βάζει στο chat εδώ πέρα αποσπάσματα. Λοιπόν, αυτό που έγινε χθες είναι πρώτον ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Η κυβέρνηση έκανε το εξής. πρώτα ξαμόλυσε μπάτσους να βαράνε κόσμο χωρίς λόγο και αιτία. Τώρα ξέφυγε, δεν ξέφυγε, το θέλανε, δεν το θέλανε, δεν έχει και πολύ σημασία. Έγινε αυτό. Μετά το επόμενο στάδιο ήταν ότι αφού τους ξαμόλυσε, αυτό που έγινε είναι ότι τους υπερασπίστηκε για τη συμπεριφορά τους. Mm-hmm. Χρειάστηκε να φτάσουμε σήμερα για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο εγκληματίας αστυνομικός που βιοπράγησε εναντίον του νεαρού. Αυτό είναι προφανώς λάδι στη φωτιά. Δηλαδή είναι διαφορετικό πράγμα να υπάρξει ένα περιστατικό αστυνομικής βαρβαρότητας και να πει κανείς μετά ότι θα ερευνηθεί, είναι σοκαριστικές οι εικόνες, τίθεται σε διαθυσιμότητα, και ας πει και μετά εμείς θα γελάμε με τις ΕΔΕ και θα ηρωνευόμαστε, αλλά τέλος πάντων είναι καλύτερο από το να πεις ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μοίραζε τρικάκια, που ήταν η επίσημη απάντηση. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι πρώτα υπερασπίστηκαν τον εγκληματία και μετά στη συνέχεια υπήρξε δεύτερο όργιο αστυνομικής βίας. Μην το λέμε όργιο. Δεν θέλω να στιγματίζονται τα όργια. Έχουμε χάσει τις λέξεις όλο, ναι, αυτό. Μωρέ, δηλαδή όχι. Αυτό το πρόβλημα εγώ το είχα, πότε ήταν. 17 Νοέμβρη είχα καταλάβει ότι μας τελειώνουν οι τίτλοι. Και έχουμε φτάσει 10 Μαρτίου με όλα αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, όργιο αστυνομικής βίας, βαρβαρότητας κλπ. Σήμερα χρησιμοποιούμε σήμερα πολύ το πογκρόμ. Έχει χρησιμοποιηθεί για Χρυσή Αυγή σε άλλες φάσεις, κατά μεταναστών, κατά προσφύγων. Το αναφέρω απλά ως μία άλλη δημοσιογραφική. Ένας δημοσιογραφικός χαρακτηρισμός, ένα κλισέ που περιγράφει, νομίζω μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βάση και τα χθεσινά. Προσπαθούμε να βρούμε λέξεις. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη. Εγώ θέλω να πω ότι καθώς συνέβαινε αυτό το πράγμα, στην πορεία είχαμε 10 ζαρντινιέρες. Αυτό είχαμε. Δηλαδή είχαμε πράγματα τα οποία συνέβαιναν όντως σποραδικότερα. Λέγαμε δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και επικαλούμασταν και αυτή την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο «Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά». Οπότε το λέμε πάρα πολύ συνειδητά, ότι θέλουμε να έχουμε μια εικόνα της κουλτούρας της αστυνομίας και να μην προσποιούμαστε ότι κάθε φορά ήταν κάποιος μεμονωμένος, κορκονέας ή όποιος άλλος. Αλλά εδώ πέρα αυτό που έγινε είναι ότι 10 τέτοια μάθαμε από βίντεο. Δηλαδή 10 τέτοια περιστατικά βιντεοσκοπήθηκαν από τύχη. Οπότε τρεχαγύρευε πόσα έχουν συμβεί. Καλά. Δεν ξέρουμε και δεν θα μάθουμε πόσα έχουν συμβεί. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα περιστατικά και κυβερνητική κάλυψη για αυτά τα περιστατικά, γιατί έχουμε κυβερνητική κάλυψη για αυτά τα περιστατικά, δεν υπάρχουν καν τα προσχήματα αυτά που να λένε ότι εμείς θα αμφισβητούμε την αποτελεσματικότητα μιας ΕΔΕ που θα γίνει σε ανύποπτο χρόνο, όταν θα έχει περάσει πια η ένταση. Η ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που όλος ο κόσμος συζητάει για το ίδιο πράγμα, αλλά εδώ δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. Ούτε καν αυτό, ούτε καν μια ρητορική καταδίκη. Αυτό, δεν υπάρχει λεκτική καταδίκη και από ανθρώπους που λένε καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Και προεξάρχοντας του ίδιου του Πρωθυπουργού, που βγήκε σε αυτό το επικό διάγγελμα, το καλύτερο διάγγελμα όλων των εποχών, υπήρχε αυτό το πράγμα. Βέβαια μετά ξανέφυγε, γιατί δεν ενημέρωσε κανένα σύμβουλος του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί που έχουμε αμολύσει στους δρόμους εδώ και κανένα χρόνο, που τους σύστησε ο κύριος Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, συνηθίζουν μετά να δέρνουν κόσμο στα στενά. Οπότε κύριε Πρωθυπουργέ, καλύτερα να μην βγείτε τώρα να καταδικάσετε τη βία, γιατί μετά θα αρχίσει το βράδυ να βγαίνει άλλη βία. Επειδή ξέρεις, λένε στους ασυρμάτους αυτή τη στιγμή πάμε να τους γαμίσουμε, πάμε να τους σκοτώσουμε, οπότε ίσως δεν είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις πρωθυπουργική παρέμβαση. Βγήκε. Δεν ήταν πολύ ωραίο το ύφος του. Να ξεκινήσουμε από τα... Ήταν λίγο... απροετοίμαστο, περίεργο, τρομακτικό. Εμένα δεν μου άρεσε. Δηλαδή μια ανατριχύλα την ένιωσα λίγο στο βλεμματάκι που είχε χάσει λίγο τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό το ένιωσα. Δεν θα πω το σε πανικό με τίποτα. Πρέπει να απαγορευτεί από τη γλώσσα της αντιπολίτευσης η φράση σε πανικό η κυβέρνηση, παρακαλώ πολύ. Και, αλλά ήταν κάπως περίεργος. Δεν ξέρω, ρε Θάνο, τι είναι. Δεν κοίταζε καλά το AutoCue. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Αλλά ήταν... Ο Μητραλέξης το έγραψε αυτό. Φοβερή ευφυΐα των λογογράφων που θέτουν ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ που υποκινεί τον κόσμο σε διαδηλώσεις. Και είμαστε στη μοναδική διαδήλωση στην οποία δεν υπήρχαν κομματικά καλέσματα και ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου στην αστυνομική βία. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε πει εδώ πέρα ότι σε λίγες μέρες θα παίζουμε μόνο καταστολή στο πρωτοσέλιδό μας. Έκανα για το άρθρο μου σήμερα ένα μικρό screenshot με τους τίτλους της ημέρας και καταλαβαίνετε ότι είναι αστυνομικός χαστούκησε, αστυνομικός κλώτσισε, αστυνομικός έσυρε στο πεζοδρόμιο, αστυνομικός έφτισε, αστυνομικός έκλασε. Είναι μια σειρά από παραλλαγές της αστυνομικής κτηνοδίας που παρακολουθούμε και που θα παρακολουθούμε όλο και περισσότερο. Παρακολουθούσαμε επίσης. Δεν έχουμε έκφραση. Νομίζω ότι την έχω πει. Θα γίνω εξομολογητικός. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο. Κάθε φορά καταλήγουμε να λέμε ότι μυρίζει μπατσίλα το site. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Βγαίνουν τα περιστατικά, δημοσιεύουμε είτε απευθείας αποκλειστικά βίντεο, είτε το τι κυκλοφορεί τεκμηριωμένα και έχοντας κάνει τον όποιο έλεγχο για το αν ισχύει. Και λέμε μεταξύ μας μυρίζει μπατσίλα αυτή τη στιγμή. Είναι όλο στα χακί, ξέρω εγώ, το πρες. Συνέχισε, Κωνσταντίνε, έπρεπε να το πω. Όχι, όχι, καλά κάνεις. Είναι ένα δίλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι που το επιθυμούμε να πάβει ξαφνικά όλη η συζήτηση για την πολιτική κριτική στην κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση θα έχουμε για την Ελληνικός Χρυσός αύριο ένα άρθρο. Η κυβέρνηση δεν σταματάει τον μεταρρυθμιστικό της ίστρο. Δεν είναι ότι το κάνουν οι ίδιοι. Δεν είναι ότι ο ίδιος μπάτσος που βιαιοπραγεί στην πλατεία της Νέας Μύρνης θα έπρεπε να νομοθετεί. Όχι. Είναι άλλος που νομοθετεί και άλλος που βαράει. Καταλάβατε. Αυτό είναι διάκριση εξουσιών. Οπότε υπάρχει ένας που σου παίρνει το σπίτι, ένας που σου ανοίγει το κεφάλι. Mm-hmm. Ούτως ώστε εσύ την ώρα που σου παίρνει το σπίτι να κοιτάς αυτόν που σου ανοίγει το κεφάλι. Είναι ευφυές το σχέδιο, λειτουργεί. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο, το έλεγα και εγώ ειρωνικά, ότι ποιος θα το κάνει τώρα, ποιος θα μιλήσει αυτή τη στιγμή, ποιος θα πει πόσοι είναι οι εμβολιασμοί. Όντως, κοροϊδία είναι αυτό που κάνουν. Όντως, είναι φιάσκο η διαχείριση της πανδημίας, όντως δεν λειτουργεί το lockdown. Ποιος θα τα πει αυτά, ποιος θα συζητήσει, με τι κουράγιο τώρα να συζητήσεις για το αν λειτουργεί και αν δεν λειτουργεί το lockdown. Η μόνη περίπτωση να τα πούμε αυτά είναι παρακολουθώντας ότι για πρώτη φορά σπάει το ταμπού των διαδηλώσεων και ο κόσμος είναι έξω στο δρόμο. Mm-hmm. Αυτό το κατάφερε η κυβέρνηση. Το ζήτησε, το επιδίωξε, το οργάνωσε πάρα πολύ προσεκτικά και μεθοδικά και το κατάφερε. Ο κόσμος είναι έξω στο δρόμο. Ναι, συνήθως γενικά οι διαδηλώσεις. Τώρα θα πρέπει να πάμε λίγο την αλφαβήτα, γιατί και για τις διαδηλώσεις τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Που όπως έγραψε, νομίζω ο Μπόβολος το έγραψε αυτό, ότι δεν είναι ότι έχει τη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ να καλέσει και να έχει κατευθείαν τόσες χιλιάδες κόσμο. Και είναι και ξεκάθαρο ότι από τα πανό και από το οποίο συμμετέχουν, ότι δεν συμμετέχει, δεν καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, κεντρικά. Καμιά τοπική οργάνωση, κάτι τέτοιο, ή νεολαία. Οι διαδηλώσεις είναι μια διαμαρτυρία. Δεν διαμαρτύρεσαι από μόνο σου. Δεν είναι ότι ξαφνικά άλλο μου τη βαράει και θέλω να διαμαρτυρηθώ. Είναι μια αντίδραση. Επομένως, αυτό το πολύ ωραίο και που το έχουν εκχυδαίσει το επιχείρημα, το τι έχει προηγηθεί, εδώ ισχύει. Τι έχει προηγηθεί πριν τους φοιτητές στους δρόμους, π.χ. το νομοσχέδιο για την παιδεία. Τι έχει προηγηθεί πριν την κινητοποίηση στη Νέα Σμύρνη, το ξύλο στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Τι έχει προηγηθεί πριν τις κινητοποίησεις για τον Κουφοντίνα, το γεγονός ότι ο Κουφοντίνας είναι σε ένα δικονομικό αδιέξοδο και δεν του δίνουν την απόφαση ώστε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε ότι πρέπει σόν και καλά η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να κάνει δεκτό το αίτημα και να εφαρμόσει το νόμο της Νέας Δημοκρατίας για τον Κουφοντίνα. Δεν είμαστε καν εκεί. Είμαστε στο σημείο που πρέπει να νομοδοτήσει και ακόμα και αναρτητικό τουλάχιστον να μπορεί ένας πολίτης με τα περιορισμένα δικαιώματα του κρατούμενου, ένας κρατούμενος, να προσφύγει στο δικαστήριο για την υπόθεσή του. Αυτό δεν γίνεται. Ποιος το κάνει αυτό, εγώ το κάνω αυτό? Ο Κωνσταντίνος που κατεβαίνει κάθε μέρα στο δρόμο για ψώνια και πετυχαίνει τις πορείες? Όλα αυτά. Φταίω κι εγώ, παιδιά. Μ' αρέσουν τα ψώνια, δηλαδή κρεμάστε με, σταυρώστε με, ρε παιδιά. Σταυρώστε με. Απλώς και πάρα πολύ κόσμο δεν μπορούσαν να. Δεν ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, ήταν χιλιάδες κόσμο που διαδήλωναν κατά της αστυνομικής βίας και δεν μπορούσαν να ψωνίσω. Εντάξει. Μισή ντροπή δική μου, μισή ντροπή δική τους. Οπότε έχεις όλο αυτό και μια κυβέρνηση που έχει τορπιλήσει κάθε έννοια συνένεσης και ενότητας. Ήταν θρασίτατο που μιλούσα χθες για ενότητα. Και υποσχέθηκα να είμαι πρωθυπουργός, θύμισε εκεί πέρα όλων των Ελλήνων και να εγγυηθώ. Τι να εγγυηθείς, βρε? 5 μήνες κλεισμένοι στα σπίτια μας, στρατοκρατούμενη περιοχή, τα Εξάρχεια. Δέρνουν κόσμο σε πλατείες. Και αυτό είναι ασφάλεια των πολιτών που υποσχέθηκες με τον νόμο και τάξη? Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο ξύλο τα τελευταία 13 χρόνια, ας πούμε, 10 χρόνια. Ας πούμε από τα μνημόνια. Χωρίς να συμβαίνουν οι τεράστιες διαδηλώσεις των αγανακτισμένων. Και άλλος εγγυάται την ασφάλεια. Τι καταλαβαίνω, μας γράφει ο Πάτμαν εδώ πέρα ότι είναι παραμύθι στο αριστεροχώρι το φιάσκο. Δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό. Φιάσκο είναι. Άλλο τώρα τι λένε οι άλλοι. Αυτό που γίνεται είναι ότι η αποτυχία κρύβεται καλύτερα όταν συζητάς για κάτι άλλο. Ο καλύτερος τρόπος για να συζητάς κάτι άλλο είναι να κοπανάς τον κόσμο, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν σε δέρνουνε να συζητήσεις κάτι άλλο εκτός από το ξύλο που τρως. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα, δεν προφταίνεις να πεις χρεοδουλοπαρικία την ώρα που κατεβαίνει τον γκλόμπ. Αυτό λέει η εμπειρία. Βεβαίως, αυτό που επίσης λέει η εμπειρία είναι ότι σπέρνουν ανέμους τώρα. Δεν ξέρεις τι κατάληξη θα έχει αυτό. Ούτε αυτοί ξέρουν. Mm-hmm. Καταλαβαίνουν ότι αντί να έχουν μια ήπια μαζική δυσαρέσκεια, θα προτιμούσαν να έχουν διάσπαρτες, βίαιες ενέργειες. Αυτό είναι το σχέδιο, mm-hmm. κατά την άποψή μου. Δηλαδή ξέρουν ότι θα έρθει κάποια στιγμή, είναι προφανές ότι επιθυμούν να πεθάνει ο Κουφοντίνας, είναι προφανές από την προκλητική και εξοργιστική στάση της Γενικής Γραμματέως Εγκληματικής Πολιτικής. Αυτό κατέστη φανερό σε οποιονδήποτε έχει μάτια να δει με τη δήλωση «θα συνεδριάσει όταν είναι να συνεδριάσει» η Επιτροπή Μεταγωγών. Και βλέπουμε τώρα ότι γράψαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του Κουφοντίνα ότι είναι μπροστά σε μια διαφαινόμενη αρνησιδικία. Δεν υπάρχει θεσμός δηλαδή δικαϊκός ο οποίος να είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη να τους απαντήσει. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος ζητάει κάτι που δεν ξέρει πού να το απευθύνει, γιατί ο οικείος θεσμός που θα έπρεπε να το απαντήσει κάνει το κορόιδο και δεν απαντά. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια λύση και όταν θα συμβεί το μοιραίο θα έχουμε καλέσματα, θα έχουμε πορείες, θα έχουμε επεισόδιο. Αυτό θα γίνει. Οπότε έχουμε μπροστά μας πολύ μπατσίλα στο site. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν αφηνιασμένοι. Δεν ξέρω εγώ τώρα, δεν θέλω να στιγματίσω ούτε την ψυχική νόσο, ούτε την χρήση, αλλά είναι αφηνιασμένοι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ότι δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια φυσιολογική κατάσταση να συνεννοηθείς. Είναι ξεκάθαρο ότι ξεκίνησαμε από να πεθάνει ο Κουφοντίνας, πώς έχει αντέξει. Και έχουμε και αντιδιάγγελμα Τσίπρα. 1-1. Λοιπόν, για το... Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Κωνσταντίνε. Εγώ δεν θα καταδικάσω το διχασμό. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Μαζί σου. Δεν θα πάμε σε μια κουβέντα ότι όχι, παιδιά, όλοι ενωμένοι και τέτοια. Διχασμένοι είμαστε. Μια χαρά. Δεν έχουμε όλοι τέτοια συμφέροντα. Δεν πληρωνόμαστε όλοι από τις ίδιες πηγές, ας πούμε. Διχαζόμαστε σε πατριώτες και προδότες, όμως διχαζόμαστε σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή όταν ο άλλος σου παίρνει το σπίτι υπάρχει ένας διχασμός. Υπάρχει αυτός που παίρνει το σπίτι και αυτός που χάνει το σπίτι, ας πούμε. Αυτό δεν είναι όλοι μαζί ενωμένοι. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολεμώντας αυτό τον λαϊκισμό και με συνεχείς αναφορές, ξέρω εγώ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στα Νταούια κλπ, στους Γερμανοτσογιάδες και σε εκείνη τη ρητορική, πολιτεύεται μόνο με ακραίο εθνολαϊκισμό. Την ώρα που κατηγορεί τώρα για τον Πάνο Καμένο, που μπροστά του ήταν κεντρώος. Αν βγάλεις τις φιέστες εκεί πέρα, τα στρατιωτικά που του είχαν δώσει το Υπουργείο Άμυνας να παίζει, μια χαρά. Εκτός και αν δεν ήταν διχαστικό το πουλήσατε τη Μακεδονία και εθνική προδοσία οι πρέσπες, αν αυτό δεν ήταν διχαστικό και ήταν παιδιά εδώ να κάτσουμε να βρούμε μια λύση εθνικά και να δούμε τέτοιο, εγώ να πω ναι. Εκτός και αν είναι διχαστικό το ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι. Τι να συζητάμε τώρα, δεν ήταν εμπριστικό, είναι παιδιά, όπως είναι όλη η πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Εμπριστική είναι. Δεν είναι απλά διχαστική, είναι εμπριστική. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για το θέμα της συνένεσης, είναι μια κρίσιμη κατάσταση και πρέπει να υπάρχει μια συνένεση. Και έχεις μια κυβέρνηση που πολιτεύεται μονίμως απέναντι σε κάθε συνένεση. Τις λένε γιατροί και επιστήμονες, παιδιά, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν λειτουργούν αυτά τα μέτρα. Παίρνει μέτρα με το μέχρι που θα πάμε στο σούπερ μάρκετ πλέον. Τις λένε οι ενώσεις των γιατρών, δεν συνάντηκε με τις ενώσεις των γιατρών για μέτρα για το ΕΣΥ. Τις λένε οι πανεπιστημιακοί, παιδιά, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα δουλέψει. Τι να κάνουμε τώρα, μέτριο παθός. Μήπως να δούμε να το συζητήσουμε για υπηρεσίες φύλαξης και τέτοια. Φοιτητές έχουν άλλη άποψη. Προφανώς. Όχι, εκεί θα βάλουμε πανεπιστημιακή αστυνομία και θα την πληρώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και αν χρειαστεί, θα έρχεται να δέρνει ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης. Καμία τέτοια. Τα βλέπουμε στο απουθού, καμία. Προχωράμε. Η δημοκρατία μπαίνει στα πανεπιστήμια. Τις λέει ο κόσμος τώρα και κεντροδεξιοί άνθρωποι. Νομικοί. Κεντρώοι. Με παρεμβάσεις τους. Παιδιά, λίγο να πρετανεύσει λογική στην υπόθεση του Κουφοντίνα. Δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα. Πάμε σε επικίνδυνο νόμο. Όχι, εμείς δεν εκβιαζόμαστε από τρομοκράτες. Πότε πια δεν είσαι διχαστικός και επιδιώκεις τη συνένεση. Τώρα, μόνο συνενετικό δεν το λες αυτό που γίνεται. Δηλαδή, αν πάρεις υπόψη σου ότι το αίτημα του Κουφοντίνα αφορά, όπως το έγραψε πάρα πολύ ωραίο ο Στρατής Μπουρνάζος, αφορά κάτι πάρα πολύ ασήμαντο. Δηλαδή, είναι το αίτημά του να μεταφερθεί στα υπόγεια του Κορυδαλλού. Οπότε, το να αφήσεις αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό που γίνεται, προκειμένου να μην ικανοποιήσεις αυτό το αίτημα, το οποίο τυχαίνει να είναι και σύνομο, σημαίνει ότι το επιδιώκεις. Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η ανάλυσή μου δηλαδή. Προσπαθούν με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Επειδή σε συνθήκες μιας σχετικής ειρήνης, οι άνθρωποι με ψυχραιμία σκέφτονται τι κάνει και τι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση. Ρωτάει ο Άρης, πουλί. Θάνος, ένας αρέσει που με λένε πουλί. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι πιο μικρό από τον Κωνσταντίνος. Μου φαίνεται κάπως, ρε παιδί μου, έτσι. Πουλί. Πώς πιστεύεις ότι έχουν πραγματικά καταλάβει τι έχει συμβεί με τον Κουφοντίνα από όλους τους εισαποστάκηδες και δεξιούς? Εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος αυτό. Πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που δεν έχουν βγει στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς σε σχέση με τον Κουφοντίνα είναι ότι πάρα πολύ περισσότερος κόσμος από αυτούς που θα συμπαθούσαν τον Κουφοντίνα έχει καταλάβει το επιχείρημα των δικηγόρων, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, αν δεν τσουβαλιάζω πολύ, και το δικό μας, που λέει ότι το αν κανείς είναι ένοχος ή αθώος αφορά την καταδίκη από το δικαστήριο για τις αρχικές εγκληματικές του πράξεις. Τα δικαιώματα των κρατουμένων αφορούν ενόχους. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνώ, το έχει καταλάβει πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολύ περισσότερος κόσμος από αυτόν που θα περίμενε η κυβέρνηση, που νόμιζε ότι θα έχει να κάνει μόνο με την αναρχία. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λες, ναι, εντάξει, δεν το έχει καταλάβει όλη η κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι καρφωμένοι στην τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση γενικά, παιδιά, δεν παίζει μπάλα μόνη της πια, γι' αυτό μας κλείνουν τα προφίλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο επανέρχεται, θα το συζητήσουμε εκτενώς, θα κάνει μια εκδήλωση καθημερινή για τα social media και θέλω να γράψω ένα κειμενάκι γι' αυτό, γιατί είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε. Η Καθημερινή λέει ότι δηλητηριάζουμε το δημόσιο διάλογο και θα πρέπει να ενημερωνόμαστε υπεύθυνα από την ίδια την Καθημερινή με την επίθεση 30 ατόμων σε αστυνομικούς και δεν ντρέπονται. Γιατί να ντραπούνε? Ωραία είναι να σε πληρώνουν και να λες ότι θέλουν. Να ρε, σε λένε πουλί γιατί το Κωνσταντίνος είναι μεγαλύτερο. Δεν το έκανες και εσύ, Κώστας. Τι να κάνω, θα παιδιά. Πληρώνονται. Λέγανε τη γιαγιά μου, Κωνσταντίνα, με συγχωρείτε. Δεν με έχουν φωνάξει ποτέ Κώστα στη ζωή μου. Τι να γίνει. Το είναι μόνο διχαστικός από την αρχή, είναι παλαιά επιχειρήματα ή εμείς αυτοί. Παιδιά, είναι επιχειρήματα του 1950. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν εκφράζεται. Δεν... Αυτό που ξέρω εγώ θα εκφραστεί μόνο σε social media στην αριστερά ή στο κέντρο, ότι α, οι δεξιοί πάντα με τους δεν ξέρω εγώ τι, με τους χουντικούς ή με τους δικτάτορες κλπ. Και όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι σχεδόν κεντρική πολιτική. Η αριστερά που πάντα θέλει να κάνει προβοκάτσιες και ο εσωτερικός εχθρός είναι αυτό. Ο εσωτερικός εχθρός που κάποτε ήταν οι κομμουνιστές αυτό, τη δεκαετία του 50, που ήταν οι συνωμοσίες των κομμουνιστών για να ρίξουν το πολίτευμα, ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω αυτή είναι η ρητορική. Εγώ νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι στην κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την τρομοκρατία, υπάρχει ένα προφανές μικροπολιτικό παιχνίδι που είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας, αλλά παίζεται και κάτι βαθύτερο που είναι το να ποινικοποιηθεί η διαμαρτυρία. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα, που είναι ότι δεν μπορώ να βγω στο δρόμο νομίμως, δεν μπορώ να γράψω αυτό που πιστεύω νομίμως, συνεπώς αρχίζει το τοπίο και σκουραίνει. Δεν θα το πει κανείς στην τηλεόραση γιατί είναι εξαγορασμένη, οπότε πώς ακριβώς θα γίνει. Συνεπώς νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο το μικροπολιτικό παιχνίδι που παίζεται και που προφανώς αφορά την εκλογική μάχη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κάτι βαθύτερο και έχει να κάνει με το αν θα είναι νόμιμη η διαμαρτυρία. Αν θα είναι νόμιμο να λες κάτι άλλο από αυτό που σου λένε. Δεν το πιστεύω ότι τα λέω αυτά, αλλά μόλις το είπα, παιδιά. Και επειδή θέλω λίγο χρόνο για να συνέλθω από αυτό που είπα, λέω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για 3 λεπτά, να πάω να πιω λίγο νερό και να ξαναγυρίσω πιο αισιόδοξος. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Μισθάνιος Βουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κύριε Πουλή, τι γνώμη σας, πού θα οδηγήσει αυτή η διαχείριση? Όχι που θέλει η κυβέρνηση, αλλά πού θα πάει τελικά? Δεν ξέρω. Επόμενη ώρα. Ειλικρινής. Δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι για τα αμέσως επόμενα βήματα ότι θα έχουμε κλιμάκωση της βίας. Και ότι η κυβέρνηση δεν νοιάζεται καθόλου, δεν ενδιαφέρεται, ρε παιδί μου. Αυτό. Να σας πω την αλήθεια τώρα. Αν ήσουν, να ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος. Πώς να το πω τώρα, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Δεξιός. Και έλεγες, τώρα παιδιά, εμείς έχουμε μια στρατηγική όξυνση, η οποία μας έφερε σε μια κατάσταση να γίνει μια μαζικότατη διαδήλωση στη Νέα Σμύρνη, στην οποία τραυματίστηκε και παραλίγο να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά ή ακόμη και να πεθάνει, να σκοτωθεί ένας αστυνομικός. Δεν θα φταίγε η κυβέρνηση γι' αυτό? Θα μου πεις, όχι, φταίει πάντα αυτός που τον σκοτώνει, αυτός που τον κλωτσάει φταίει, δεν φταίνε οι συνθήκες. Ξέρω εγώ, εντάξει, ναι, αλλά εγώ λέω εκ των προτέρων τώρα, πριν να σκεφτώ ποιος θα είναι αυτός που θα ρίξει την μπουνιά, τη γροθιά ή την σφαίρα, ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λειτουργεί εμπριστικά σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή πάει και κοπανάει πολίτες χωρίς κανένα λόγο και μετά, αντί να ζητήσει συγγνώμη, πάει και βγάζει τα στοιχεία του στην τηλεόραση, η κυβέρνηση, βουλευτής, λέω ότι αυτό είναι μια μορφή ευθύνης για τους θανάτους. Αυτό είναι. Εμένα αυτή είναι η ανάλυση μου. Τώρα, οπότε στο άμεσο μέλλον θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να προβλέψει κανείς ότι είναι εντελώς σίγουρο. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Τώρα, αν αυτό θα οδηγήσει σε μια τόσο βαριά καταστολή που θα μας πλακώσει όλους και δεν θα κουνιέται φύλλο για πάρα πολύ καιρό, ή αν θα υπάρξει μια αναζωπήρωση, δεν μπορώ να το πω. Γενικά ξέρετε ότι δεν είμαι αισιόδοξος από ιδιοσυγκρασία, οπότε δεν μπορώ να πω ότι θα στοιχημάτιζα ότι θα μας βγει το καλό σενάριο. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει αυτή η απάντηση, αλλά κάπως έτσι το βλέπω. Πού είναι? Πώς ερμηνεύεται ότι ο Μητσοτάκης ψαλιδίζει μόνος του την εικόνα που είχε χτίσει πέρσι τέτοια εποχή? Επικοινωνιακά φάουλ, χθες είχε την ευκαιρία να το σώσει επικοινωνικά, δεν το έκανε, επιλέγει συνειδητά ένα αντιδημοφιλές διχαστικό προφίλ. Νομίζω δεν έχει άλλη λύση σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, υπήρχε μέχρι τώρα ένα σκηνικό όπου υπήρχαν ακροδεξιές επιλογές, ακροδεξιός λόγος, ακροδεξιές πρακτικές από πάρα πολλά στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε και προβεβλημένους βουλευτές. Και ο Μητσοτάκης ήταν πιο εγγυητής της ενότητας και είτε έχει και εκεί πέρα κάτι περίεργους να του γράφουν για το πόσο έχει κερδίσει το κέντρο και πόσο φιλελεύθερος είναι την ώρα που μας λέει για τη δημοκρατία που μπαίνει στα πανεπιστήμια. Για τη δροσερή πρωί της δημοκρατίας που μπαίνει με την αστυνομία στα πανεπιστήμια μας. Αυτό. Εγώ δεν έχω καθόλου την άποψη για το Μητσοτάκη ότι έχει κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία. Μου φαίνεται εντελώς αδίστακτος, οπορτουνιστής, μετριότατος πολιτικός, ένας άνθρωπος άχαρος και ασταμάτητα γκαφατζής, όποτε ανοίγει το στόμα του πετάει κοτσάνα, οπότε επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό που φαίνεται να απαιτεί η συγκυρία σε κάθε περίπτωση και στην προκειμένη περίπτωση εννοείται ότι πέφτει πάρα πολύ πίεση από το κόμμα προκειμένου να σκληρύνει τη στάση του και να έχουμε μια πολύ σκληρή δεξιά. Αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ιδεολογίας για το Μητσοτάκη. Μπορεί σε ειρηνικότερους καιρούς να παρίστανε το φιλελεύθερο. Δεν θα τον πείραζε. Δεν νομίζω ότι έχει καμία αρχή, δηλαδή. Είναι απόλυτος ο κινησμός. Άμα χρειαστεί, τώρα ανοίγει και κανένα κεφάλι. Άμα χρειαστεί, κάνει και τον πατριώτη. Γενικά είναι λαϊκιστής και χαμηλού επίπεδου πολιτικός. Εγώ αυτό πιστεύω για το Μητσοτάκη. Συμφωνούμε, δεν είναι. Καλά, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και ποια στελέχη αναλαμβάνουν αυτή τη ρητορική, έτσι. Δηλαδή, έχουν τοποθετηθεί. Όχι, Ράνα, θα μπορούμε να ξανακάνουμε τις προηγούμενες εκπομπές. Τα λέγαμε. Κυρανάκης, Μπογδάνος, Άδωνης κατευθείαν. Δεν είχαν σηκώσει τον αστυνομικό, δεν είχε έρθει το στενοφόρο που άργησε πολύ, έχω να πω. Και είχε τουιτάρει δύο Άδωνης, να ορίστε, αυτοί είναι οι αντιεξουσιαστές στη Νέα Σμύρνη που λέγανε ότι δεν υπάρχουν. Ναι, αναρχομάνα η Νέα Σμύρνη γενικά. Κατευθείαν, Κανένα δεν. Μετά ξαναείπε ότι για νέο εμφύλιο, κανείς να μην μας οδηγεί σε νέο εμφύλιο και τέτοια. Αυτή είναι η ρητορική. Δεν ξέρω τώρα γιατί έχουν μαζευτεί τα υπόλοιπα στελέχη. Νομίζω ότι το θεωρεί ως λύση διαφυγής αυτό. Η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού, τα αρχαίγωνα αίσθηκτα της σκληρής δεξιάς, ότι αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να το πάμε σε ένα πλαίσιο, δεν θα είμαστε όλοι μαζί στην οικονομία, δεν θα... οικονομική κρίση θα είναι, θα τη διαχειριστούν με το χειρότερο δυνατό τρόπο, κρίνοντας από το ότι έχουν ήδη περάσει. Δυσαρέσκεια υπάρχει. Είδα το σχόλιο του Πάτμαν που λέει αυτά τα λέει το αριστεροχώρι. Παιδιά, δεν τα λέει μόνο το αριστεροχώρι τώρα. Επειδή δεν γίνεται να μην τα λέει ο καταστηματάρχης στην εστίαση που είναι πόσους μήνες, 5 μήνες ερή κλειστός και ήταν άλλες 2 πριν και παίρνει επιστρεπτέα 1000 ευρώ άτοκο δάνειο και του λένε σου μειώνω το ενίκιο, ξεφορτώσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Παράδειγμα, και οποιοσδήποτε, και στο Γιανεμπόριο και λοιπά που το ανοιγοκλίνουν, όλο. Καθηγητές, ξέρω εγώ, που τους έχουν στην τηλεκπαίδευση εκεί πέρα την παροδία και τους απειλούν με στήλε βαθμολογία και τέτοια. Δεν γίνεται να μην υπάρχει δυσαρέσκεια. Τι θα κάνεις για αυτή τη δυσαρέσκεια, θα διορθώσεις προβλήματα, θα πεις ότι okay, δεν το πάω καλά, δεν δουλεύει και θα αλλάξει πολιτική, ή θα πεις παιδιά στηρίξτε με στον πόλεμο που κηρύσω στους αντιεξουσία, στον μπάχαλο αριστερό σιριζέους που επιχειρούν να αποτρέψουν και να χαλάσουν αυτή την επιτυχημένη πορεία της χώρας προς τα εμβόλια που είναι 80% λιγότερα από αυτό που σας λέω ότι είναι οι εμβολιασμοί. Ήταν πολύ βιαστικό το ποσοστό, έτσι το πέταξα. Όχι, εντάξει. 300 και λένε 1 εκατομμύριο. Ναι, 350 ας πούμε και λένε 1 εκατομμύριο. Συγγνώμη για τις θετικές, ήταν βιαστικό. Έχουμε την περίπτωση του συλληφθέντα από την αστυνομία, όπου συνδέθηκε στο δελτίο το όνομά του με τη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Και αυτό έγινε με έναν τρόπο που είναι πραγματικά ο πιο ύποπτος, παιδιά. Ξέρετε πότε είναι το πιο πιθανό κανείς να είναι ανακατεμένος με τη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς? Ούτε σε ξέρω νησιά, ούτε χωρίς ίντερνετ. Όχι, χωρίς ίντερνετ λιγάμαι, Θάνο. Σε ξέρω νησιά, όχι, αν έχει Wi-Fi. Γράφω και από εκεί. Σε ξέρω νησιά με Wi-Fi, εγώ έχω πει στα ξέρω νησιά θα παίζω θέατρο του βουνού. Ο Βίρονας μου είπε ότι θα κάνει stand-up του βουνού, άμα σκουρίνουν τα πράγματα. Οπότε, εμείς παιδιά, δεν λιγάμαι. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με το ίντερνετ. Τίποτε ανησυχητικό, απλώς δεν ξέρω σε ποιο σημείο σταματήσατε να παρακολουθείτε αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση που έκανα. Μου λέγε ένας φίλος ότι έβλεπε το Βέλτσο στην τηλεόραση και λέει ο Βέλτσος, και μετά είναι αυτή η καταπληκτική σκηνή, και μετά από λίγο λέει: καταλαβαίνω ότι μιλούσε για το δικό του βιβλίο, και τα έλεγε αυτά. Παρουσιάζει τον εαυτό του το βιβλίο του και έγινε αυτή η καταπληκτική σκηνή. Λοιπόν, έλεγα αυτή την καταπληκτική είδηση, παιδιά, από το site The Press Project, που λένε στην ΕΡΤ για αυτούς που συνελήφθησαν. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει γιατί συνελήφθησαν. Και προφανώς, τι να πεις τώρα, θέλεις λίγο τρομοκρατία να πουλήσεις, έτσι δεν είναι? Δεν σου βγαίνει ακριβώς να πουλήσεις τρομοκρατία. Δηλαδή τι θα ήταν ωραίο? Θα ήταν ωραίο να πεις αυτό, αυτός έχω εγώ για τη γούνα του ράματα. Αυτός που βλέπετε είναι στη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Επειδή αυτό δεν βγαίνει όμως, λέγαν στο δελτίο τώρα ότι αυτός, εγώ θα σου πω για αυτόν, αυτός έχει το ίδιο επώνυμο με κάποιον που παλιότερα είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στους πυρήνες της φωτιάς. Και ρωτάει δηλαδή, ελέγχεται αυτό το διερευνάτο? Όχι, όχι, λέει, δεν είναι αυτός, είναι άλλος. Και επειδή, ξέρετε, μην κοροϊδέψουμε τώρα, δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε το επώνυμο του άλλου, αλλά υπάρχει ένας πουλής στο Κελπνό που με έχουν γράψει δύο φορές στο ντοκουμέντο ότι ο Κωνσταντίνος πουλής του Κελπνό, και ο Κωνσταντίνος πουλής του Κελπνό, και λέω, ρε παιδιά δεν είμαι εγώ, θα μου λένε, και γράφανε στα σχόλια από κάτω ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, και γενικά η ενημέρωση στην ΕΡΤ είναι πάρα πολύ αντικειμενική, και με την καθοδήγηση αυτή, με αυτό το ήπιο πατρονάρισμα που σου λένε, ρε παιδί μου, άμα θέλατε να δείξετε τις βόλτες του Υπουργού στην Ικαρία, μην τις δείξετε. Βάζεις ένα χαρτάκι, οπότε εκπαιδεύεται και ο άλλος. Εντάξει. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα δεδομένα να πούμε ότι είναι πολύ καλή και ανεξάρτητη η ενημέρωση της ΕΡΤ, και ήταν πολύ χρήσιμη πληροφορία αυτή για τον συλληφθέντα, ο οποίος έχει το ίδιο όνομα με κάποιον που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στη συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Δηλαδή, αν το λέγανε το λένε Παπαδόπουλο, ας πούμε, θα λέγανε ότι είναι ο εφήμερος. Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στο The Press Project. Εμένα με ενοχλεί και το άλλο, το οποίο το κουβεντιάζουμε αρκετές φορές. Όταν καταραίουν οι κατηγορίες, από τη μια μεριά νιώθει κανείς μια ανακούφιση και λέει κατέπεσε το κατηγορητήριο. Απ' την άλλη, δεν είναι φυσιολογικό ότι αρπάζεις ανθρώπους, τους βάζεις μέσα στο περιπολικό εκεί πέρα, τους πας στο τμήμα και μετά λες, α, καλά, εντάξει. Επειδή οι κατηγορίες δεν δένουν, γιατί είναι όλες κατασκευασμένες. Δεν είναι φυσιολογική κατάσταση αυτή. Αλλά γενικά τίποτα δεν είναι φυσιολογικό, παιδιά, όπως σας ζούμε. Εγώ σας τα έλεγα εγώ, χουντάρα, σας τα έλεγα, και μου λέγατε όχι, όχι, δεν είναι, όχι, στη χούντα κάνουν κι άλλα. Έλα τώρα, υποκινητή. Τι? Υποκινητή, είπες εκείνο το ερχόμαστε και κατευθείαν έγινε η πορεία στη Νέα Σμύρνη. Μας το έγραψαν αυτό στην ανασκόπηση. Δηλαδή υπήρχε κάποιοι που την ώρα που συνέβαινε αυτό ήταν τόσος ο πόνος τους για αυτό που συνέβαινε και για τον αστυνομικό, που πήγαν στην ανασκόπηση και έκανα σχόλιο στον Κωνσταντίνο ότι είσαι υποκίνητος. Και πώς νιώθεις τώρα με το σοβαρό τραυματισμό, γιατί εσύ τον προκάλεσες? Όντως έχουν κάνει τέτοιο σχόλιο. Υπάρχει τέτοιο σχόλιο, ναι. Εννοείται πως θα υπήρχε, Κωνσταντίνε. Yeah, αν μπορούσαμε... Πώς νιώθω, δηλαδή, αν μπορώ να πω, ερχόμαστε να τραυματίζεται ένα μέλος της δημοσίας δυνάμεως, της αστυνομίας. Γενικά, ρε παιδί μου, λες ερχόμαστε και βγαίνουν 10.000 στην Νέα Σμύρνη. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω. Παιδιά, λοιπόν, δεν θέλω να μιλάμε τώρα χωρίς στοιχεία. Αν είναι, θα το ξαναδοκιμάσουμε, θα το αντιμετωπίσουμε πειραματικά και θα σας πω μετά. Δηλαδή, θα το ξαναπώ σε ανύποπτο χρόνο. Θα πω ερχόμαστε και άμα μαζευτεί πάλι κόσμος θα. Πες το αύριο που μπορεί να έχει κόσμο. Α, να το πω σήμερα για αύριο. Ερχόμαστε! Για αύριο είναι αυτό. Όποιος πάει είναι κατευθείαν από τη φάρμα. Συστημένος. Αυτό τώρα τι είναι, πόσες χιλιάδες ευρώ είναι αυτό, άμα καλέσουμε στην πορεία? Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, πάντως όταν καλούμε για λεφτά δεν είναι, έχουμε, υπάρχει στήριξη, αλλά εντάξει δεν μαζεύονται και 10.000, μακάρι να καλούσαμε λεφτά να έχουμε 10.000, όταν καλούμε σε πορεία να έχουμε και εκεί 10.000. Ο κόσμος, ρε, είναι υπεράνω χρημάτων, θέλει το ιδεολογικό. Θέλει το σπίτι, ναι, εντάξει. Ναι, παιδιά. Αύριο τι έχει για δοκού? Όχι, έχει για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, η πρωτοβουλία νομικών και δικηγόρων και η πρωτοβουλία καλλιτεχνών καλούν έξι στο Σύνταγμα. Λέγαμε και χθες, νομίζω σωστά αναπροσαρμόζεται το αίτημα. Περιλαμβάνει προφανώς και το αίτημα του Κουφοντίνα. Έχουμε εξ αρχής πει ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας να μην παραβιάζει το νόμο για οποιοδήποτε πολίτη από, την ίδια, από το ίδιο το κράτος, αλλά και για τα υπόλοιπα. Γενικά, καλό θα ήταν στη στήλη καλές απόψεις. Καλό θα ήταν η αντιπολίτευση να τα βρει λίγο μεταξύ της. Λέω εγώ τώρα, σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσουμε εναντίον του Κουκουέ. Α, καλά, εντάξει. Ναι, πρέπει. Αυτό, καλό θα ήταν. Και ειδικά όταν υπάρχει σε επίπεδο βάσης, πολλοί κόσμος το βλέπει θετικά αυτό και όχι για συγκυβέρνηση. Σε κάποιες δράσεις αυτό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Τύπου είναι λίγο, επειδή όντως είναι κρίσιμο το σημείο. Φτάνουμε κοντά, θα πω, σε ένα σημείο που ή το κάνεις δεν το κάνεις, ρε παιδί μου. Βλέπω εγώ. Ενώ ότι ή καλείς κεντρικά ή μισοκαλές, καλά θα είναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο μισές λίγες. Είτε το κάνεις και λες οκ, παιδιά, θα λογαριαστούμε μετά και το αφήνω σε μια επόμενη φάση όταν ηρεμήσουν οι συνθήκες και τέτοια. Αλλά ίσως όχι αυτή η εβδομάδα ή την άλλη, αλλά σταδιακά φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Ή θα φτάσουμε από το φθινόπωρο. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Αλλά θα υπάρχει ένα σημείο που ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Θανώ. Έλα, παρακαλώ. Το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί αυτό. Αν έρθει η στιγμή που εγώ θα πω στα σοβαρά ότι έχουμε χούντα, μετά θα πρέπει να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Γιατί? Έτσι το έχω μέσα μου, ότι. Σαν την μπελόνι μίλησε. Ή δεν το κάνεις ή δεν το κάνεις. Να το βάλεις στην ανασκόψη. Να κλείσουμε μια ανασκόψη έτσι, σαν το. Να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Ή το κάνεις. Γιατί να κάνεις? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα είναι χούντα, μετά πρέπει και εσύ να αναλάβεις τις ευθύνες και να πεις να μην έχουμε αυτούς, να έρθουν οι άλλοι που είναι καλοί, που δεν είναι χούντα. Τώρα δεν νιώθω έτσι. Πειράζει? Δεν νιώθεις ακόμα ή δεν νιώθεις γενικά? Να ξέρουμε να... Δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον. Δεν θέλω να μιλήσω για τις μελλοντικές δουλειές. Τώρα γιατί στενοχωρείτε το Γιάννη? Όχι, εντάξει. Ντροπή λένε, ντροπή, βαριές λέξεις. Ναι, τέλος πάντων, παρακολουθώ ότι κυκλοφορεί αυτό το επιχείρημα. Το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Εγώ γενικά να ξέρετε ότι δεν είμαι μυσαλόδοξος. Δεν έχω πρόβλημα με τις διαφωνίες. Δεν με εκνευρίζουν οι άνθρωποι που δεν σκέφτονται όπως εγώ. Έχω αυτή την περίεργη ιδιότητα. Με εκνευρίζουν δηλαδή οι φασίστες, με εκνευρίζουν αυτοί, καταλάβατε. Αλλά η ιδέα ότι κάποιος δεν συμφωνεί μαζί μου δεν μου προκαλεί αναστάτωση. Δεν θα έκανα καθόλου, δηλαδή, για κομματικός ινστρούκτορας που κατακεραυνώνει αυτούς που έχουν διαφορετικές απόψεις. Σωστά λέει ο Δημήτρης, ο οποίος βλέπω ότι έχει την υπομονή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εκπομπή. Δεν με ενοχλεί κανένας, λέει, αρκεί να μην μιλάνε για τον Μάστοντον. Και τον ευχαριστώ που το επισημαίνει και πράγματι θα κάνω αυτή την εξαίρεση. Θα πω ότι γενικά δεν έχω πρόβλημα με τις απόψεις των άλλων, αρκεί να μην μιλάνε για τον Μάστοντον. Mm-hmm. Και επειδή έχουν εκτιμηθεί οι απόψεις μου για το θέμα, θα συμμετάσχω και σε μια συζήτηση διαδικτυακή που κάνει το Αυτολεξί το περιοδικό. Mm-hmm. Θα συντονίσει ο Νίκος ο Ιωάννου, θα είναι ο Αντώνης ο Μπρούμας ο δικηγόρος, θα είναι ο Αλέξανδρος Σχισμένος και επειδή δεν το διαβάζω θα με συγχωρήσετε αν δεν τα λέω καλά ή αν νομίζω ότι παραλείπω έναν ομιλητή, και θα είναι αυτό το θέμα, οπότε θα έχω την ευκαιρία να ξεδιπλώσω και εκεί το ταλέντο μου, να εκνευρίσω και άλλους φίλους. Γράφουν με κεφαλαία σταμάτα ρε, εντάξει. Έχεις προφίλ στο Μάστοντον, ρωτάει ο θείος. Αν έχω, ναι. Έχω. Μιλάει εκ πείρας, όχι. Όχι, εντάξει. Έχω, ναι. Αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Αυτό είναι. Αγαπημένο. Λοιπόν. Θάνο. Παρακαλώ. Για πες μου εσύ τώρα. Εσύ πώς βλέπεις να εξελίσσεται η κατάσταση? Α, γιατί. Εσύ πες δεν ξέρω. Εγώ γιατί να πω κάτι άλλο. Και εσύ δεν ξέρω, θα πεις. Ναι, νομίζω ότι ούτε η κυβέρνηση ξέρει. Δεν θα πω το σε πανικό. Είναι ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, αλλά έχει διάφορες συνέπειες τις οποίες δεν νομίζω ότι τις έχουν ελέγξει, γιατί πάει πάρα πολύ και στην αντίδραση του κόσμου στο πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει μια εκτίμηση που λέει ότι εντάξει, νοικοκυρέοι θα φοβούνται τους τρομοκράτες και λοιπά και θα με ξαναψηφίσουν, και εγώ, όταν στήσω κάλπες κάποιο το καλοκαίρι που θα είναι πολλοί κόσμος ψηλοεμβολιασμένος, θα χαιρόμαστε τον ήλιο και τους μη εμβολιασμένους τουρίστες που θα έρχονται, ώστε να κολλήσουμε οι υπόλοιποι. Αυτό βλέπω ως σχέδιο. Δεν είναι το καλύτερο πράγμα που σκέφτηκε ποτέ το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι και πολύ σκεπτόμενο το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά άλλο αυτό. Ναι, δεν είναι ότι γενικά δηλαδή μας έχει συνηθίσει σε πολύ ευφυείς κινήσεις. Ναι, δεν είναι ότι αναλύουν τα εγχειρίδια του Φρίντμαν, τα συγκρίνουν με τον Μάρξ και βγάζουν ένα κενσιανό μοντέλο παύλα που ρέπει προς τον φιλελευθερισμό, για το πώς θα διαχειριστούν μια πρωτοφανή κρίση. Α, πάμε. Μπάχαλα, ναι. Αυτό. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια, ρε παιδί μου, που πολλές φορές κρέμονται από... Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για το θέμα της βίας, κρέμονται και από μία κλωστική, από κάποιο τυχαίο γεγονός που μπορεί να πυροδοτήσει κάποιο άλλο τυχαίο γεγονός από οποιαδήποτε πλευρά, όπως και το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω τη φοβία να καταδικάσουμε την βία, Batman. Λοιπόν, όχι μωρέ. Λοιπόν, γράφετε τώρα. Α, ότι αγωνόμαστε να καταδικάσουμε τη βία τη στιγμή που δεξιοί και δεν παραδέχονται καν την αστυνομική βία. Παιδιά, η καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται είναι μια εντελώς αφελής τοποθέτηση. Ούτε ο ποινικός κώδικας δεν καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ο πόλεμος και η άμυνα είναι οι δύο πρώτες εξαιρέσεις που μας έρχονται στο μυαλό. Το να ορίσεις ποιος είναι αμυνόμενος και πότε είμαστε σε πόλεμο είναι πολιτικό ζήτημα. Οπότε η καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται από ανθρώπους που στηρίζουν παρόλα αυτά, ξέρω εγώ, την Ελληνική Επανάσταση του 1921 ή τους μπάτσους, στην πραγματικότητα δεν είναι επιχείρημα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να συζητήσει σοβαρά κανείς το επιχείρημα της καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται. Νομίζω ότι είναι ένα κλισέ των καναλιών, αλλά δεν απέχει τόσο πολύ από οποιονδήποτε στοιχειώδη συλλογισμό πολιτικής σκέψης, που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητιέται εκτός τηλεοπτικών πάνελ. Νομίζω ότι πραγματικά είναι κλισεδούρα των δημοσιογράφων που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι αυτό που εννοούμε όταν λέμε καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται είναι καταδίκη της βίας των άλλων. Και βεβαίως ότι δεν κατανοείς ότι υπάρχει πολύ ενσωματωμένη βία σε ό,τι κάνεις και προφανώς και στην ιστορία. Απλώς έχεις συνηθίσει να μην βλέπεις τη βία με την οποία συμφωνείς. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να το συζητά κανείς σαν να ήταν μια σοβαρή θεωρητική άποψη. Ναι, και είναι η μόνιμη αυτή κουβέντα που γίνεται κάτι τέτοιο, όπως είχε γίνει και με το Πρίτανη στην ΕΣΟΕ, και ξαμολιούνται όλοι οι γνωστοί και λοιπά που καταδικάζουν μονίμως τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά μόνο όταν προέρχεται από συγκεκριμένους χώρους, και ρωτάνε, καταδικάζετε κύριε, εσείς καταδικάζετε? Α, όχι, δεν καταδικάζετε αρκετά. Και γιατί δεν καταδικάσατε αρκετά? Και τέτοια γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Αυτό. Ναι, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που καταδικάζουν. Έχω πολύπλοκες απόψεις, όπως για όλα τα θέματα. Προσπαθώ να σκέφτομαι, και όταν κανείς προσπαθεί να σκέφτεται, χρειάζεται κάποια στιγμή να βουτήξει λίγο πάνω από τον αστράγαλο, ναι, σε αυτές τις συζητήσεις. Ναι, και όταν στο ερώτημα καταδικάζεται τη βία, νομίζω η απάντηση σε αυτό είναι: αυτή είναι η πολιτική σου. Αυτή είναι συνέπεια της πολιτικής σου. Να το πούμε πρώτα, γιατί αλλιώς είναι ναι, καταδικάζω, αλλά. Αυτή είναι η πολιτική. Τι περιμένεις να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις? Περσέκερ γράφει: καιρός να θυμηθούμε τους δύο εμφυλίους πολέμους που ακολουθήσαν την επανάσταση. Ναι, σωστά είναι, σωστά είναι, σωστά είναι όλα αυτά. Γι' αυτό και λέω ότι η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με αυτούς τους όρους. Με αυτούς τους όρους μας αποστάρατε την κανέλη και την κουβέντα που τόλμησε να ψελίσει το τι έλεγαν οι αστυνομικοί που κατεγράφησαν την ώρα που ούρλιαζαν, και το είπε η Κανέλη στην κάμερα, το είπε μπροστά στον οικονόμου, ο οποίος έγινε έξαλλος. Το πώς μίλησε έτσι στη τηλεόραση ήταν το πρόβλημά του. Το πώς μίλησε έτσι. Το ότι έχουμε αστυνομικούς που το λέγανε αυτό δεν τον πειράζει. Έχουμε αστυνομικούς, και οι αστυνομικοί, ξέρετε, έχουν την κακή συνήθεια να δολοφονούν που και που. Λίγο τον Ζακ, πολύ τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο να αφήνουν να γίνονται φόνοι μπροστά στα μάτια τους, όπως το Φίσα. Οπότε το να λένε οι αστυνομικοί θα τους σκοτώσουμε είναι κάτι που δεν ακούγεται ρητορικά. Είναι σαν να στο λέει ένας άνθρωπος που κρατάει μαχαίρι εκείνη την ώρα, καταλάβατε. Γι' αυτό είναι πιο κρίσιμο από το να μην τους χαλάσει η σούπα και πει κανένα βρωμόλογο ή κανέλη στον αέρα. Αυτό προφανώς, άσχετα από το αν επικροτήσει, αν δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι πανηγυρίσαμε χθες τύπου να αυτό το είναι που θέλουμε και όλα τα και όλα τα σχετικά, ούτε καν τα αστιάκια το μεταξύ, γιατί βγήκανε και ήταν το ανάποδο που καταλαβαίνουμε ο κόσμος που το έκανε, ότι το έκανε ως αντίδραση στο μόνιμο τέτοιο, ναι αλλά τι προηγήθηκε και ναι αλλά να δούμε και τι γύρευε, χωρίς χερεκακία. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα γεγονός. Με τούτα και με εκείνα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ για να τα λέμε μαζί σας. Να είστε καλά και φιλιά.